Jaha, var var vi någonstans? Jo, det här med miljön. Hur ska vi klara av det? Jag menar på att om vi ska kunna föra en miljöpolitik så måste det vara ett mer rättvist samhälle för att kunna genomföra detta utan att det blir för negativa konsekvenser för de som har det dåligt. Absolut. Ja. Sen vet jag inte om man ska till. Hemma hos oss, bussarna måste fungera klockan. Ja. Barnen, vi får ju köra och skjutsa barnen fram och tillbaka. Ja. När de ska skola. Men ju mer bilar man kan få bort, desto mer kollektivt måste man ju kunna få till. Precis, ja. Ja. Och då får det spridas ut som inte alla bor i staden. Precis. Det är ju det som är det svåra, kan jag tycka. In i städerna fungerar. Eller åtminstone att vi får bo i mindre samhällen med bra kommunikation mellan dem. Ja, det kan vara. Ja, precis. Ja. Det här går du klockrent hela tiden. Jag ska ge dig lite information om Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet som jag tror är lösningen på det här. Okej. Och då avslutar vi det här då. Ja.